احرام کے کیا معنی ہیں؟ احرام کے لفظی معنی حرام کرنے کے ہیں، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. احرام باندھنے والے استائی بھائی کو محرم اور استائی بہن کو محرمہ کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.